อะไรคือหัวใจของพระพุทธศาสนาหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองเหมือนกับร่างกายร่างกายก็มีหัวใจถ้าร่างกายปราศจากหัวใจร่างกายก็ต้องตายไปฉันใดพระพุทธศาสนาถ้าปราศจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธศาสนาก็จะล่มสลายไปเช่นเดียวกันการล่มสลายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้อยู่ที่การล่มสลายของถาวรวัตถุต่างๆเช่นโบสถ์เจดีย์หรือพระพุทธรูปเพราะว่าพระพุทธรูปนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเป็นเพียงรูปเหมือนเป็นเพียงตัวอย่างหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนภาพถ่ายของบุคคลไม่ใช่ตัวบุคคลการเกิดขึ้นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เกิดขึ้นมาได้ 2,500 กว่าปีแล้วเริ่มที่การตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการตรัสรู้ของพระสมณะโกฏฐัมมะที่เดิมก่อนจะมาเป็นสมณะนั้นได้เป็นพระราชโอรสได้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแต่หลังจากที่ได้ทรงพบเทวทูตสี่คือพบคนแก่พบคนเจ็บไข้ได้ป่วยพบคนตายและพบนักบวชจึงทำให้พระองค์ทรงเบื่อหน่ายต่อการอยู่หาความสุขทางร่างกายเพราะทรงมีความปรารถนาที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงได้ทรงสละราชสมบัติเสด็จออกทรงผนวดและทรงศึกษาปฏิบัติธรรมจนได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พบพระธรรมอันประเสริฐเลิศโลกก็คือพระอริยสัจสี่ได้พบมรรคผลนิพพานที่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายผู้ใดได้พบพระอริยสัจสี่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานผู้นั้นจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือการปรากฏขึ้นของสรณะที่พึ่งองค์แรกก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงนำเอาพระธรรมอันประเสริฐที่ได้ทรงตรัสรู้เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังไม่รู้เพื่อที่ให้พวกเราจะได้รู้จักพระอริยสัจสี่ให้รู้จักมรรคผลนิพพานที่เป็นที่พึ่งของพวกเราที่เป็นที่พึ่งของจิตใจของพวกเราเพื่อให้พวกเราได้หลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันพอหลังจากที่พระองค์ได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ได้ยินได้ฟัง กิดศรัทธาน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้บรรลุถึงพระอริยสัจสี่ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานกันผู้ที่ได้บรรลุตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระอริยสงสาวกนี่เองนี่คือการปรากฏขึ้นของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ถ้าพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วไม่ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกก็จะไม่มีพระธรรมปรากฏให้แก่สัตว์โลกได้รับรู้สัตว์โลกก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเพื่อบรรลุถึงมรรคผลนิพพานเพื่อบรรลุถึงพระอริยสัจสี่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็จะทรงเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าคือทรงตรัสรู้แล้วก็ไม่นำเอาความรู้ที่ได้ทรงรู้ทรงเห็นมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นพอหลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปก็จบไปไม่มีการสืบทอดพระธรรมคำสอนก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้การที่เรามีพระพุทธศาสนาอยู่เป็นที่พึ่งให้แก่สัตว์โลกในขณะนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกและผู้ที่ได้ยินได้ฟังน้อมนำเอาไปปฏิบัติจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นพระอริยสัจสี่จึงทำให้ปรากฏมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะทำให้มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาได้เพราะพระพุทธศาสนานี้ปรากฏขึ้นมาและตั้งอยู่ได้ก็เกิดจากการที่มีการเผยแผ่พระธรรมคำสอนมีการศึกษาพระธรรมคำสอนมีการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนและมีการบรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนี่เองพระพุทธศาสนาของเราในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับพวกเราแล้วก็ตามแต่หัวใจของพระพุทธศาสนาก็ยังไม่ได้หมดไปเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ในโลกนี้และพระธรรมคำสอนนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระศาสดาไม่ได้อยู่โดยปราศจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้านั่นเองและผู้ที่จะนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ได้อย่างถูกต้องแม่นยำก็ยังมีอยู่ท่านผู้นั้นก็คือพระอริยสงฆ์คือพระอรหันตสาวกทั้งหลายถ้าตราบใดยังมีพระอรหันตสาวกอยู่ในโลกนี้ตามนั้นยังจะมีพระพุทธศาสนาอยู่เพราะยังมีผู้ที่จะสามารถเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่สัตว์โลกได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเผยแผ่มาถึงแม้ว่าความรู้ความสามารถในการเผยแผ่จะไม่เทียบเท่ากับพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็สามารถที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยำและสามารถยังประโยชน์ให้แก่ผู้ฟังได้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนจากพระอรหันตสาวกสามารถที่จะ น้อมนำเอาไปปฏิบัติและบรรลุมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นหัวใจของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่พระอาหารหันตสาวกเพราะว่าถ้าไม่มีพระอาหารหันตสาวกแล้วถึงแม้จะมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จารึกไว้ที่มีจารึกไว้ในสื่อต่างๆนั้นก็จะเป็นคำสอนที่เหมือนคำสอนตายไม่ใช่เป็นคำสอนเป็นคือผู้ที่ได้ศึกษาได้อ่านจากพระธรรมคำสอนจะไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เหมือนกับการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนจากพระอรหันตสาวกโดยตรงเพราะเวลาที่อ่านแล้วเกิดความไม่เข้าใจขึ้นมาก็จะไม่สามารถที่จะหาคำตอบจากผู้ใดได้หรือเวลาอ่านจากคำสอนที่ได้ถูกจารึกไว้นี้ก็อาจจะแปลความหมายไม่ตรงกับความหมายของผู้สอนก็ได้ดังนั้นสิ่งที่เป็นที่พึ่งของพวกเราในปัจจุบันนี้ก็คือพระอรหันตสาวกผู้ที่จะทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนแทนพระพุทธเจ้าต่อไปถ้าไม่มีพระอรหันตสาวกอยู่แล้วก็จะเหลือแต่คำสอนที่ถูกบันทึกไว้ในสื่อต่างๆเช่นในหนังสือในแผ่นซีดีก็เป็นประโยชน์ได้แต่จะยากกว่าการที่ได้ยินได้ฟังโดยตรงจากพระอรหันตสาวกและผู้ที่มีปัญญาไม่มากก็จะไม่สามารถที่จะได้บรรลุจากการอ่านหนังสือได้ผู้ที่จะบรรลุจากการอ่านหนังสือได้นี้จะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญามีปัญญาค่อนข้างสูงดังนั้นการที่เราจะรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับโลกต่อไปนั้นจึงต้องอยู่ที่การผลิตพระอรหันตสาวกขึ้นมาอยู่เรื่อยๆการที่จะผลิตพระอรหันตสาวกขึ้นมาอยู่เรื่อยๆก็ต้องอยู่ที่การศึกษาพระธรรมคำสอนและนำเอาพระธรรมคำสอนไปปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานจนมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาดังนั้นหัวใจของพระพุทธศาสนาจึงอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การบรรลุมรรคผลนิพพานนี้เองเพราะจะเป็นการผลิตพระอรหันตสาวกขึ้นมาเพื่อที่จะได้เผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปและอนุชนรุ่นหลังก็จะได้เป็นผู้ที่ศึกษาปฏิบัติและบรรลุเป็นพระอรหันต์กันต่อไปนั่นเองดังนั้นเราไม่ต้องไปกังวลถ้าเราเห็นโบสถ์หรือเจดีย์หรือถาวรและวัตถุต่างๆนั้นเสื่อมโทรมไปเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นเปลือกของพระศาสนาจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ในสมัยพระพุทธการก็ไม่มีเจดีย์ไม่มีโบสถ์ไม่มีวิหารสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนใหม่ๆก็ส่งประกาศพระธรรมคำสอนในป่านี่เองที่ประทับของพระพุทธเจ้าก็คือโคนไม้หรือเงื่อมผาหรือตามถ้ำหรือตามเรือนร้างไม่ได้มีโบสถ์ไม่ได้มีเจดีย์ไม่มีวิหารไม่มีวัดสวยวิจิตรพิสดารสวยงามเพราะนั่นไม่ใช่เป็นส ่วนประกอบที่สำคัญของพระพุทธศาสนานั่นเองแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเช่นสมัยปัจจุบันนี้เราก็คงได้ยินข่าวเกี่ยวกับการถูกพระพุทธรูปที่เราเคารพนับถือนั้นถูกทำลายด้วยวิธีการต่างๆบางทีขโมยก็ตัดพระเศียรไปขายให้ชาวต่างชาติที่ไม่รู้จักพระศาสนานำเอาไปประดับเป็นเครื่องประดับประดาตามบ้านเรือนของเขาหรือพวกที่มีความเกลียดชังต่อศาสนาอื่นก็มีการระเบิดทำลายพระพุทธรูปแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเขาไม่สามารถทำลายพระพุทธศาสนาได้ด้วยการทำลายพระพุทธรูปหรือถาวรวัตถุต่างๆถ้าเขาอยากจะทำลายพระพุทธศาสนาเขาจะต้องทำลายพระอรหันตสาวกทำลายการศึกษาทำลายการปฏิบัติทำลายการบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าตราบใดยังมีการศึกษาพระธรรมคำสอนมีการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนก็จะมีการบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะมีพระพุทธศาสนาอยู่กับโลกต่อไปเรื่อยๆเพราะพระพุทธรูปนี้เราสร้างใหม่ได้จะสร้างให้ใหญ่กว่าเดิมให้วิเศษกว่าเดิมก็สร้างได้จะสร้างโบสถ์จะสร้างเจดีย์ขึ้นมาอีกกี่หลังก็สามารถสร้างได้ถ้าเรามีพระพุทธศาสนาคือมีผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาคือพระอรหันตสาวกเพราะพระอรหันตสาวกนี้จะสามารถสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่บุคคลที่มีศรัทธาทำให้เขานี้พร้อมที่จะสนับสนุนการสร้างถาวรวัตถุต่างๆดังนั้นสิ่งที่เราควรมองไปจึงไม่ใช่มองไปที่การสร้างถาวรวัตถุแต่เราควรมองไปที่การสร้างพระอรหันตสาวกสร้างพระอริยสงฆ์ให้มีอยู่ในโลกนี้ไปเรื่อยๆด้วยการส่งเสริมการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าส่งเสริมการปฏิบัติธรรมส่งเสริมการบรรลุมรรคผลนิพพานวิธีส่งเสริมก็คือการปฏิบัติตัวเรานั่นเองเราต้องเป็นผู้ส่งเสริมด้วยตัวเราเองคือเราต้องศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วเราก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่เราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เป็นพระอรหันตสาวกแล้วเราก็จะสามารถที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำให้แก่ผู้ที่มีศรัทธาน้อมนำเอาไปปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตามลำดับต่อไปถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องพระพุทธศาสนานี้จะไม่สูญหายไปจากโลกนี้แต่ถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุมรรคผลนิพพานพระพุทธศาสนาก็จะต้องเสื่อมหมดไปถึงแม้จะมีโบสถ์มีเจดีย์มีถาวรวัตถุต่างๆตั้งอยู่ก็ตามแต่ก็เป็นเหมือนกับซากศพดีๆนี้เองศพที่ไม่มีหัวใจหรือหัวใจไม่ทำงานศพนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำประโยชน์อะไรได้ไม่เหมือนกับร่างกายที่ยังมีหัวใจที่เต้นอยู่ที่สามารถทำประโยชน์อะไรต่างๆได้หน้าที่ของพวกเราก็คือให้เราเข้ามาสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งกับเราเองและประโยชน์แก่ผู้อื่นอย ย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้กระทำมากันท่านก็ศึกษาค้นคว้าหาความจริงหามรรคหาผลหาพระอริยสัจสี่พอท่านปฏิบัติท่านก็ได้พบกับพระอริยสัจสี่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายแล้วพอท่านนำเอาคำสอนนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายพอเขานำเอาไปปฏิบัติเขาก็สามารถที่จะหลุดออกจากวัฏฏะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้หลังจากนั้นเขาก็เป็นผู้นำเอาคำสอนนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นอีกต่อไปพอผู้ที่ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานแล้วนั้นไม่มีภารกิจอะไรจะต้องทำอีกต่อไปไม่เหมือนกับผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นนี้จะต้องมีภารกิจต่างๆที่จะต้องทำที่จะทำให้ตนเองได้หลุดพ้นแต่ถ้าไปทำภารกิจที่ไม่ได้เป็นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำทำไปมากน้อยเพียงไรก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยแล้วก็ต้องทำไปจนวันตายตายแล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่มาเกิดเพื่อมาทำใหม่แต่ถ้าการกระทำนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็จะไม่บรรลุถึงเป้าหมายที่ตนเองต้องการได้คือการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเช่นการกระทำที่มีการกระทำกันอยู่ในโลกนี้เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นการกระทำที่ไม่สามารถที่จะพาให้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เพราะเป็นความเข้าใจผิดคิดว่าการจะดับความทุกข์นั้นดับด้วยการแสวงหาลาภยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่หามาได้มากน้อยเพียงไรความทุกข์ก็ยังไม่มีวันหมดไปและเวลาตายไปก็จะกลับมาเกิดใหม่อีกเพราะไม่ได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้กระทำนั่นเองแต่ผู้ที่ได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้กระทำนั้นพอได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานแล้วก็ไม่มีภารกิจอะไรจะต้องทำอีกต่อไปท่านจึงมีเวลาที่จะเอาธรรมะที่ท่านทรงรู้ทรงเห็นนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นได้เพราะท่านไม่ต้องไปหาเงินหาทองไม่ต้องไปหาลาภยศสรรเสริญไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะใจของท่านนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยบรมสุขคือปรมังสุขขังจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรไม่เป็นปัญหาใจมีความสุขตลอดเวลาท่านจึงไม่ต้องไปหาลาภยศสรรเสริญไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายท่านจึงมีเวลาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่อย่างพระพุทธเจ้าเองก็ทรง มีเวลาเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกอยู่ทุกวันวันละ 3-4 ครั้งด้วยกันเช่นตอนบ่ายก็ทรงสอนพระธรรมคำสอนให้แก่คฤหัสถ์ญาติโยมตอนค่ำก็สอนให้แก่พระภิกษุสามเณรในตอนดึกก็สอนให้กับเทวดาทั้งหลายและในตอนเช้าก่อนที่ทรงจะเสด็จออกบิณฑบาตก็ทรงเล็งญาณดูว่าวันนี้จะส่งไปสอนใครดีเป็นกรณีพิเศษใครที่พร้อมที่จะรับพระธรรมคำสอนของพระองค์หรื อาจจะมีวาระที่จะต้องถึงแก่ชีวิตไปถึงแก่ความตายไปแต่พร้อมที่จะได้รับพระธรรมคำสอนและรับประโยชน์จากการฟังธรรมได้พระองค์ก็จะส่งมุ่งไปโปรดบุคคลนั้นนี่คือหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วไม่ได้ไปเรียรายเงินทองจากชาวบ้านจากชาวพุทธศาสนิกชนเพื่อมาสร้างถาวรและวัตถุต่างๆสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์สร้างวัดสร้างอะไรต่างๆการสร้างเหล่านี้เกิดจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเองเมื่อเกิดศรัทธาก็ไปกราบทูลขออนุญาตสร้างถวายให้แก่พระพุทธศาสนานี่เป็นการดำเนินแบบฉบับของพระพุทธเจ้าที่ต่างจากแบบฉบับของพุทธศาสนิกชนในปัจจุบันนี้ที่มาบวชแล้วแทนที่จะมาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุธรรมแล้วมาเผยแผ่ธรรมก็มารบกวนชาวบ้านด้วยการเรียรายด้วยวิธีการต่างๆอันนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้ที่มาบวชมาอยู่ในพระพุทธศาสนาผู้ที่มาบวชนี้มีหน้าที่มาศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วนำเอาพระธรรมคำสอนที่ได้ศึกษานี้ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นำเอาพระธรรมคำสอนนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติได้รับผลจากการปฏิบัติก็จะมีศรัทธาที่อยากจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไปเองไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาเรียรายมาขอเงินขอทองด้วยวิธีการต่างๆไม่ต้องมาเอาสิ่งแลกเปลี่ยนกันเช่นผลิตวัตถุมงคลต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นสินค้าหรือเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนสิ่งล่อใจให้ผู้มาทำบุญเพื่อที่จะมาสร้างโบสถ์ก็ดีสร้างวัดก็ดีสร้างกุฏิก็ดีการกระทำเหล่านี้ไม่ได้เป็นการกระทำตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าหรือของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่มีความหิวไม่มีความอยากได้โบสถ์อยากได้เจดีย์อยากได้วัตถุถาวรและวัตถุต่างๆแต่สิ่งที่ท่านอยากจะได้หรือปรารถนาก็คืออยากจะให้พวกเราที่ยังติดอยู่ในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้ได้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้เองเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีมันไม่ใช่เป็นความสุขความสุขที่เราได้รับจากการมาเกิดในแต่ละภพแต่ละชาตินี้เมื่อมาเทียบกับความทุกข์ที่เราได้รับแล้วนี้มันไม่คุ้มกันเหมือนกับถ้าเป็นเงินก็ได้ความสุข100 บาทแต่ต้องมาได้ความทุกข์100,000 บาทอย่างนี้นี่คือการความทุกข์ที่เราได้รับจากการที่มาเวียนว่ายตายเกิดกันผู้ที่ได้หลุดพ้นแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกนั้นท่านจึงมีความเมตตามีความสงสารอยากจะให้พวกเราผู้ที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้หลุดพ้นกันท่านจึงพยายามที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสอนในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่โดยที่ท่านไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยนอกจากจะเห็นให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้นำเอาไปปฏิบัติและได้บรรลุผลเท่านั้นพวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่มีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าพวกเราอยากจะตอบแทนพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก ก็ขอให้พวกเราตอบแทนด้วยการปฏิบัติบูชาเถิดเพราะนั่นเป็นการบูชาที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายต้องการจากพวกเราเพราะถ้าเราได้ทำการปฏิบัติบูชาแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองการปฏิบัติบูชาก็คือการศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมฟังเสร็จแล้วก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็จะเป็นผู้ที่สามารถจะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับโลกได้ต่อไปอีกพระพุทธศาสนาจะมีอยู่ในโลกไปได้เรื่อยๆก็ต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติและมีการบรรลุธรรมกันอย่างที่ได้เป็นมาอยู่ตั้งแต่สมัยพระพุทธการจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ยังมีการศึกษายังมีการปฏิบัติและยังมีการบรรลุธรรมกันอยู่พระพุทธศาสนายังอยู่กับโลกของเราแต่ส่วนที่เป็นพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนี้จะเป็นส่วนน้อยส่วนที่เป็นพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่นี้จะไม่ได้เป็นพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเสียแล้วเพราะจะเป็นไปในทางเปลือกมากกว่าไม่ได้เป็นไปในทางหัวใจทางหัวใจก็ต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมถ้ามีแต่การสร้างถาวรวัตถุต่างๆแล้วมีแต่พิธีกรรมต่างๆอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นพระพุทธศาสนาที่แท้จริงหรือที่แก่นเป็นศาสนาที่เปลือกศาสนาที่เปลือกนี้จะไม่สามารถยังประโยชน์ให้ผู้ปฏิบัติได้ประโยชน์อย่างเต็มที่เหมือนกับประโยชน์ที่ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติจะได้รับกันอย่างนั้นถ้าพวกเราอยากจะได้รับประโยชน์และอยากที่จะบูชาพระคุณทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกเราก็ต้องทดแทนด้วยการปฏิบัติบูชาให้เราสนใจกับการศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็ให้น้อมนำเอาไปปฏิบัติไปตามกำลังของเราที่เรามีอยู่ในขณะนั้นก่อนปฏิบัติได้เท่าไหร่ก็ปฏิบัติไปพอปฏิบัติไปแล้วกำลังก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะสามารถปฏิบัติเพิ่มได้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถปฏิบัติได้เต็มร้อยเลยเมื่อสามารถปฏิบัติได้เต็มร้อยมรรคผลนิพพานก็จะได้เต็มร้อยเช่นเดียวกันดังนั้นเวลาที่เราเริ่มปฏิบัติกันใหม่ๆนี้อย่าไปหวังหรืออย่าไปอยากให้ปฏิบัติได้เต็มร้อยเพราะจะทำให้เราท้อแท้เพราะว่าเราจะยังไม่สามารถปฏิบัติได้นั่นเองขอให้เราปฏิบัติตามกำลังที่เรามีอยู่ในขณะนี้ก่อนแล้วมันจะพาเราไปเองเช่นตอนนี้เราทำทานได้มากน้อยเพียงไรก็ทำไปก่อนตามกำลังของเรารักษาศีลได้มากน้อยเพียงไรก็รักษาไปภาวนาได้มากน้อยเพียงไรก็ภาวนาไปขอให้ทำด้วยความตั้งใจทำด้วยการมีสติอย่าทำสักแต่ว่าทำอย่าซ้ำตักอย่าสั่งอย่าทำแบบใจเลื่อนลอยไม่มีสติการกระทำการปฏิบัตินี้จะได้ผลจะต้องเกิดการปฏิบัติด้วยสติถ้าไม่มีสติแล้วผลจะไม่เกิดเช่นการนั่งสมาธิการจะทำใจให้สงบได้จะต้องมีสติจดจ่อควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องถ้าไม่สามารถจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวได้อย่างต่อเนื่องใจจะไม่สงบจะไม่เข้าไปในสมาธิได้เ เมื่อไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถที่จะเจริญปัญญาได้เมื่อไม่สามารถเจริญปัญญาก็จะไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นขอให้เราทำด้วยความตั้งใจทำด้วยสติสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญอย่างมากในบรรดาธรรมทั้งหลายถ้าไม่มีสติแล้วสมาธิก็จะไม่ปรากฏปัญญาก็จะไม่ปรากฏวิมุตติหลุดพ้นหรือการบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะไม่ปรากฏดังนั้นเราต้องเริ่มต้นที่สติถ้าเรามีสติแล้วเราก็จะสามารถที่จะนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้การที่จะมีสติก็คือเราจะต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเราสามารถเจริญสติได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถึงแม้เรายังไม่ได้มาอยู่วัดเราอยู่บ้านเราอยู่ที่ทำงานเราก็สามารถเจริญสติได้เพราะการเจริญสติก็คือการควบคุมใจให้อยู่ในปัจจุบันนั่นเองให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเช่นขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรานั่งอยู่ก็ให้มีสติอยู่กับการนั่งอย่าปล่อยใจให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆเรากำลังฟังเทศน์ฟังธรรมก็ให้ใจอยู่กับการฟังเทศน์ฟังธรรมอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติการฟังธรรมด้วยสตินี้จะทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้ถ้าฟังธรรมโดยที่ไม่มีสติใจจะไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆที่มาสัมผัสที่หูมันจะเข้าหูซ้ายแล้วก็จะออกหูขวาไปมันจะไม่เข้าไปในใจเพราะใจมัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นอยู่นั่นเองแต่ถ้าใจตั้งใจฟังมีสติจดจ่ออยู่กับการฟังคำสอนทุกคำสอนที่มาสัมผัสที่หูก็จะเข้ามาสู่ใจถ้าสามารถที่จะพิจารณาตามได้ก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาถ้าเข้าใจแล้วก็จะไม่หลงไม่ลืมจะติดอยู่กับใจต่อไปอยู่กับใจไปเรื่อยๆก็จะเป็นประโยชน์เพราะจะสามารถนำเอาไปปฏิบัติเพื่อทำให้จิตหลุดพ้นได้นั่นเองนี่คือการฟังธรรมด้วยการมีสติการปฏิบัติธรรมนี้จำเป็นจะต้องมีสติการฟังธรรมนี้ถ้ามีสติก็ถือว่าเป็นทั้งเป็นการศึกษาและเป็นการปฏิบัติควบคู่ไปด้วยถ้ามีปัญญาสามารถพิจารณาตามได้ก็บรรลุธรรมได้เช่นในสมัยพระพุทธการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้วผู้ฟังนี้ฟังด้วยสติพิจารณาด้วยปัญญาได้ก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะฟังแบบปฏิบัติศึกไม่ได้ฟังแบบจดจำการฟังธรรมนี้ไม่ควรฟังเพื่อจดจำฟังเพื่อให้เกิดความเข้าอกเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วมันจะไม่ลืมถ้าฟังเพื่อจดเพื่อจำนี้มันจะลืมจดไปกลับมาอ่านทีหลังก็จะไม่เข้าใจว่ามีความหมายอย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้ฟังที่เหตุที่ผลเราเพียงแต่จดจำไปถ้าเราฟังด้วยเหตุด้วยผลพิจารณาด้วยปัญญาตามเหตุตามผลที่แสดงไว้ถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็จะอยู่ในใจมันจะไม่หลงไม่ลืมและมันจะทำให้บรรลุผลได้เพราะผลก็เกิดจากเหตุนั่นเองถ้าเราเข้าใจเหตุแล้วเราสามารถสร้างเหตุนั้นให้เกิดขึ้นได้ผลก็จะต้องปรากฏตามมาจนเหตุที่จะทำให้เกิดบรรลุมรรคผลนิพพานก็เกิดจากการทำทานเกิดจากการรักษาศีลและเกิดจากการภาวนาการภาวนาก็คือการเจริญสติพอเจริญสติ ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิได้ถ้าจิตรวมเป็นหนึ่งจิตก็จะมีอุเบกขามีกำลังที่จะต่อสู้กับตัณหาความอยากได้เพราะตัณหาความอยากคือเป้าหมายของการปฏิบัตินั่นเองเป้าหมายของการปฏิบัตินี้อยู่ที่การทำลายตัณหาความอยากอยู่ที่การเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์เป็นต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายถ้ามีสมาธิจะสามารถเห็นความจริงอันนี้ได้จะเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดพอเห็นแล้วก็จะสามารถที่จะทำลายมันได้ถ้าไม่มีสมาธิถึงแม้จะได้ยินได้ฟังว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาจะไม่มีกำลังที่จะหยุดตัณหาความอยากได้ก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องให้ความสำคัญต่อการเจริญสติเป็นอย่างมากควรเจริญตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานตื่นขึ้นมาพอลุกขึ้นมาก็ตั้งสติเลยจะตั้งไว้ที่ไหนก็ได้ตั้งไว้ที่ร่างกายก็ได้ตั้งไว้ที่พุทโธก็ได้ถ้าตั้งไว้ที่พุทโธก็บริกรรมพุทโธไปในขณะที่เราทำอะไรต่างๆก็บริกรรมพุทโธไปอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเดินทางไปทำงานระหว่างทำงานก็พุทโธพุทโธไปจะหยุดพุทโธก็เฉพาะช่วงที่ต้องใช้ความคิดกับการงานเท่านั้นถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็พุทโธต่อไปหรือถ้าจะหยุดพุทโธก็ต้องหยุดตอนที่ไม่มีความคิดปรุงแต่งแล้วถ้าใจไม่คิดอะไรใจสักแต่ว่ารู้เฉยก็ไม่ต้องพุทโธก็ได้ถ้าใจรู้เฉยๆตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ลอยไปอดีตไม่ลอยไปอนาคตก็ไม่ต้องพุทโธก็ได้ให้รู้เฉยๆไปให้รู้สักแต่ว่ารู้ไปถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพุทโธแต่ถ้าเริ่มคิดปรุงแต่งไปตามอดีตก็ดีตามอนาคตก็ดีก็ต้องดึงกลับมาดึงให้กลับมาอยู่ในปัจจุบันบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราจะตั้งสติของเราที่ร่างกายก็ได้ก็ให้เฝ้าดูการกระทำของร่างกายในทุกอิริยาบถพอเตะขึ้นมาพอลุกขึ้นมาก็ต้องเฝ้าต้องรู้แล้วว่ากำลังลุกกำลังยืนก็รู้แล้วว่ากำลังยืนกำลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดินกำลังอาบน้ำก็รู้ว่ากำลังอาบน้ำให้อยู่กับการของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปที่อื่นไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีความจำเป็นจะต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็หยุดการกระทำของร่างกายไว้ชั่วคราวแล้วก็ให้มีสติอยู่กับความคิดคิดให้พอคิดในเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดพอคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาตั้งสติอยู่ที่ร่างกายต่อไปถ้าเราสามารถที่จะมีสติอย่างต่อเนื่องเวลาที่เราไม่ต้องทำภารกิจการงานอะไรเราก็นั่งเฉยๆแล้วเราก็กำหนดสติให้อยู่กับพุทโธก็ได้ถ้าจะอยู่กับร่างกายก็ให้อยู่ที่ลมหายใจพอตอนที่นั่งเฉยๆร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวก็ให้ดูที่ลมหายใจแทนลมหายใจยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ยังมีการหายใจเข้ามีการหายใจออกอยู่ก็ให้รู้อยู่ที่ลมหายใจให้รู้ไปเรื่อยๆไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถ้าเกิดลมหายใจหายไปไม่มีเหลืออยู่ก็ให้รู้อยู่กับการที่ไม่มีลมหายใจให้สักแต่ว่ารู้ไปให้รู้เฉยๆอย่าให้คิดปรุงแต่งถ้าคิดปรุงแต่งก็ดึงกลับมาให้รู้เฉยๆแล้วใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เวลารวมเข้าสู่ความสงบแล้วก็ไม่ต้องบังคับอะไรเพราะใจไม่ไปไหนแล้ว ้าเป็นคนก็เหมือนกับนั่งอยู่เฉยๆไม่วิ่งไปวิ่งมาไม่ต้องคอยเฝ้าดูเหมือนเด็กเล็กที่เราต้องคอยเฝ้าดูแต่พอเด็กนอนหลับนี่เราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วฉันใดเวลาจิตรวมเข้าสู่ความสงบก็เหมือนกับเด็กนอนหลับสติก็ไม่ต้องทำหน้าที่ต่อไปก็เหลือแต่สักแต่ว่ารู้ไปอยู่กับความสงบไปอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าได้พบกับความสงบได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วจะเบื่อหน่ายกับความสุขต่างๆที่ความอยากจะดึงให้ไปแสวงหาก็จะสามารถต่อต้านความอยากได้เวลาออกจากสมาธิมาเวลาจะอยากไปดูอยากจะไปฟังอะไรก็สามารถหักห้ามจิตใจได้ยิ่งถ้ามีปัญญาสอนว่าไปทำแล้วก็จะทำให้ความสุขที่ได้จากความสงบหายไปแล้วความสุขที่ได้จากการดูการฟังก็จะเป็นความสุขเดียวเดียวและเวลาที่ไม่สามารถได้ทำตามความอยากได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะเห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากการทำตามความอยากนั่นเองถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปทำตามความอยากใจที่มีความสงบมีความสุขกับความสงบก็จะหยุดความอยากได้ต่อต้านความอยากได้สมาธิจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเจริญปัญญาต่อการทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าไม่มีสมาธิแล้วถึงแม้จะมีปัญญาถึงแม้จะรู้ว่าความอยากนี้ไม่ดีทำตามความอยากแล้วจะต้องเป็นทุกข์ก็หยุดไม่ได้ห้ามไม่ได้เพราะใจไม่มีความสุขนี้อยู่ในตัวเองแต่ถ้าใจมีความสุขอยู่ในตัวเองอยู่แล้วความสุขที่ได้จากความสงบใจก็ไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากการกระทำตามความอยากต่างๆก็สามารถเลิกทำได้คนที่ติดบุหรี่ก็เลิกสูบบุหรี่ได้คนที่ติดสุราก็เลิกดื่มสุราได้คนที่ติดเที่ยวก็เลิกเที่ยวได้คนที่ติดหญิงติดชายก็เลิกติดได้คนที่เคยติดอะไรนี้จะสามารถเลิกได้หมดเลยถ้ามีความสงบมีความสุขที่เกิดจากความสงบอยู่ภายในใจดังนั้นถ้าพวกเราอยากที่จะได้พบกับความสุขอยากจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องหมั่นเจริญสติให้มากเมื่อเรามีสติแล้วเราก็จะสามารถนั่งสมาธิทำจิตให้รวมเป็นหนึ่งได้เมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งจิตก็จะมีความสุขมีอุเบกขามีกำลังที่จะต่อต้านกับความอยากต่างๆได้พอใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของความอยากเราก็จะสามารถฝืนความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้พอเราไม่ทำตามความอยากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะไม่มีภพชาติที่เกิดจากความอยากก็จะไม่มีเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นกันนี่คือแนวทางของการดำเนินของชาวพุทธเราเป็นการรักษาหรือเป็นการสร้างหัวใจของพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับโลกไปเรื่อยๆและเป็นแนวทางของการยุติความทุกข์ต่างๆยุติการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราจึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญกับตัวท่านเองและกับพระพุทธศาสนาที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโต สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณีโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสานิจังวุฒาปะจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามผ่านทางไมโครโฟนได้เพื่อผู้อื่นจะได้ยินได้ฟังคำถามคำตอบด้วยจะได้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยเป็นการ เรียกว่าเป็นการธรรมทานเป็นการแบ่งปันธรรมะให้แก่ผู้ไม่ต้องอายเพราะว่าปัญหาพวกเราปัญหาเดียวกันคือความทุกข์ใจฉะนั้นขอให้เราถ้าอยากมีคำถามก็ขอฟังกรุณาถามตอนที่เปิดไมค์เพราะถ้าปิดไมค์แล้วก็จะไม่ตอบเชิญถามได ้คือผมเคยนอนอยู่ดีๆแล้วจิตมันรวมเองนะครับแล้วรู้ว่ากายกับจิตเนี่ยมันคนละส่วนกันแต่ผมก็ยังเป็นปุถุชนก็คือยังต้องทำมาหากินนี่ผมไม่รู้ผมต้องปฏิบัติตัวยังไงต่อ ก็ถ้าคนเห็นว่ากายกับใจเป็นคนละส่วนกันคุณก็ต้องพิจารณาว่าส่วนไหนสำคัญกว่ากันเช่นใจนี่มันแก่มันเจ็บมันตายหรือเปล่าร่างกายนี้มันแก่มันเจ็บมันตายหรือเปล่าส่วนไหนที่ยังอยู่จะอยู่กับเราส่วนไหนที่จะไม่อยู่กับเราส่วนที่ไม่อยู่กับเราเราก็อย่าไปให้ความสำคัญกับมันไม่ดีกว่าเลยมาให้ความสำคัญกับส่วนที่จะอยู่กับเรารักษาส่วนที่อยู่กับเราให้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ถ้าอยากจะรู้ว่ารักษาอย่างไรให้ใจเรามีความสุขก็ต้องศึกษาฟังเทศฟังธรรมไปสิ่งที่จะทำให้ใจมีความสุขก็คือความสงบก็คือสมาธิเราก็ต้องพยายามทำสมาธิให้มากๆแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญามารักษาความสงบที่เราได้เพราะสิ่งที่จะมาทำลายความสงบนี้ยังมีอยู่สิ่งที่จะมาทำลายความสงบก็คือความอยากต่างๆความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาทำให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าเราอยากจะให้ใจไม่ทุกข์อยากให้ใจเราสงบมีความสุขเราก็ต้องพิจารณาความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้มันจะต้องแก่เจ็บตายหรือไม่ถ้ามันแก่ต้องแก่เจ็บตายแล้วเราห้ามมันได้หรือไม่ถ้าเราห้ามไม่ได้เราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปทำไมอยากไปก็จะทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นโทษของความอยากเราก็จะละความอยากได้ยอมปล่อยให้ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกาย หลวงพ่อแล้วถ้าในทุกวันนี้เวลาเราทำมาหากินปกติเงี้ยนะฮะแล้วมันมีเรื่องเข้ามากระทบเราเนี่ยเหมือนว่าเราพยายามที่จะรู้ทันมันนะครับก็คือพยายามจะปรงก็คือไม่คิดมากเงี้ยถือว่าเป็นการปฏิบัติทำไหมฮะ ก็ปฏิบัติส่วนหนึ่งแต่ต้องยังไม่ครบถ้ามีปัญหาเข้ามาเราต้องเข้าไปหาต้นเหตุต้นตอของปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรปัญหานี้มันก็มีเหตุอยู่สองส่วนด้วยกันเหตุที่ตัวปัญหาคือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดปัญหาเช่นคนนั้นคนนี้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้เกิดมีความเสียหายอันนั้นก็เป็นเหตุอันหนึ่งแต่เหตุอันนั้นมันไม่ได้เป็นเหตุสำคัญเพราะมันมีเหตุอีกอันหนึ่งก็คือเหตุภายในใจตัวที่ทำให้เราไม่สบายใจไม่ใช่อยู่ที่การกระทำของคนอื่นแต่อยู่ที่ความอยากของเราให้คนอื่นเขากระทำตามความอยากของเรา ช่นอยากไม่ให้เขาทำลายข้าวของทำอะไรให้เสียหายแต่เราก็ต้องพิจารณาดูว่าเราห้ามเขาได้หรือเปล่าเราบังคับเขาได้หรือเปล่าถ้าเราห้ามเขาไม่ได้เขาก็ต้องทำลายอยู่ดีถ้าเราไม่อยากจะวุ่นวายไม่ไปเดือดร้อนกับเขาเราก็ต้องมาทำลายเหตุที่ทำให้เราวุ่นวายก็คือความอยากของเราเองอยากให้เขาไม่มาทำลายข้าวของต่างๆทำความเสียหายให้กับเราและเมื่อเราห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ถ้าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาใจของเราเราก็ต้องหยุดความอยากของเราส่วนปัญหาภายนอกถ้าเราแก้ได้ก็แก้ไปเช่นป้องกันได้ก็ป้องกันไปย้ายเขาไปอยู่ที่อื่นได้ก็ย้ายไปแต่อย่าไปทำผิดศีลผิดธรรมท่านั้นเองก็อย่าไปฆ่าเขาแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับความเสียหายนั่นไปของทุกอย่างมันมีได้มีเสียเป็นธรรมดาได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเสียไปแต่เราไม่ต้องแต่เราจะไม่ต้องมาทุกข์กับมันเราจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่แท้จริงก็คือที่ใจของเราถ้าใจเราไม่มีความอยากให้เขาทำอะไรแล้วเราจะไม่มีปัญหากับเขาเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเพราะเราไม่ได้มีความอยากให้เขาทำอย่างนั้นหรือทำอย่างนี้งั้นเราต้องมาแก้ปัญหาที่ใจเราเพราะเป็นต้นเป็นตัวปัญหาที่แท้จริงเพราะถ้าเราไปแก้ปัญหาข้างนอกเดี๋ยวมันก็มีปัญหาอื่นตามมาอยู่ดีแก้คนนี้เปลี่ยนคนนี้ย้ายคนนี้ไปเดี๋ยวคนใหม่มามันก็มาทำให้เสียหายได้อีกก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าแก้ที่ใจของเราแล้วก็หมดปัญหาไปใครอยากจะทำอะไรก็ทำไปเราป้องกันได้ก็ป้องกันป้องกันไม่ได้เราก็ไม่ต้องป้องกันก็ไม่ต้องไปมีมันก็แล้วกันมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีช่วยส่งไปทางนี้หน่อย กราบหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับเวลาที่เขาบอกว่าจิตถึงฐานเนี่ยฐานของจิตเนี่ยคือเหมือนกับที่หลวงพ่อว่าคือจิตมันไม่บวกไม่ลบเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคร ับ ก็อุเบกขาเนี่ยสักแต่ว่ารู้ตอนนั้นทุกอย่างสงบตัวลงหมดขันเขินก็ไม่ทำงาน ก็คืออัปปนาสมาธิ แล้วแต่จิตสักแต่ว่ารู้อยู่ตัวเดียว แล้วเวลาถ้าเกิดสมมติเรานั่งสมาธิแล้วจิตมันเหมือนกับตกหลุมลงไปอยู่นิ่งๆนะครับหลวงพ่อครับเราควรจะพุทโธไว้เบาๆป้องกันการหลับนะฮะ คือถ้ามันตกหลุมสมาธิมันจะตื่นมันไม่ต้องป้องกัน ไม่ต้องป้องกัน มันจะตื่นตาตื่นใจตื่นเพราะมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ใจเหมือนได้ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์มันไม่หลับ ถ้ายังต้องไปการหลับอยู่นี่ก็คือว่ายังไม่ตื่นจริงใช่ไหมครับ อันเป็นหลุมผวังหลับไง ผวังหลับ ผวังหลับ ข้างหลังที่หมอ พอดีตอนแรกตั้งใจคิดไว้ว่าจะบวชนะฮะตั้งใจไว้เต็มที่แต่บังเอิญว่าภรรยามาตั้งท้องเสียก่อนนะครับมารู้ตอนหลังก็ ไม่พระพุทธเจ้าได้ยินว่าได้ภรรยาได้ลูกแล้วก็บวชเลยก็ดีเนี่ยจะอยู่ทำอะไรก็ต้องทำแบบพระพุทธเจ้าเลยถ้าไม่ทำแบบพระพุทธเจ้ามันก็ไม่ใช่แล้วล่ะมันก็ไม่ได้ไปทางของพระพุทธเจ้าเลย พอดีทางครอบครัวของ ก็เรื่องของเขาอ่ะเรื่องของเราไปเราไปกังวลเรื่องครอบครัวเขาหน่อยเราไม่กังวลเรื่องของเราใครจะไปเวียนว่ายตายเกิดนะ ก็มีความทุกข์อยู่มากโหดเวลาตอนที่ฟังธรรมะฟังในวิทยุของหลวงตายิ่งช่วงตอนที่ว่าปฏิบัติสอนพระยิ่งขับรถฟังน้ำตาร่วงไงเสียดายที่ว่าตั้งใจไปบวชแล้วไม่ได้บวช ทำไมไม่ทำแบบพระพุทธเจ้าล่ะพอพระพุทธเจ้าได้ข่าวว่าได้ลูกมาท่านไปแล้วดาวผุนท่านอุทานออกมาแล้วบ่วงคุณไม่เห็นว่าเป็นบ่วงอ่ะเป็นเหมือนกวางเนี่ยพอไปเห็นบ่วงของนายพานก็ไม่เข้าไปแล้วถอยดีกว่าถ้าเข้าไปก็ติดบ่วงต เด็ดบวงก็ถูกเอาไปเชือดตายเราอยากจะถูกเชือดเหรอ มันมีปัญหาอีกข้อหนึ่งกลัวว่าเขาจะไปทำแท้งครับ ก็เรื่องของเขาเขาจะทำอะไรเราไปห้ามเขาได้ที่ไหนเขาก็โตแล้วไม่ใช่เลยเขารู้บาปบุญคุณโทษแล้วไม่ใช่เลยมันกิเลสของเรามากกว่ามันกำลังหาช่องที่จะไม่บวชก็ดีพอได้ช่องนี้แล้วสบายตอนนี้ก็เพียงแต่พูดให้ข้อคิดเท่านั้นนะคุณจะบวชไม่บวชนี่เราไม่ได้เสียอะไรกับคุณนะเพียงแต่ว่าเราคิดว่าการบวชนี่มันจะได้ประโยชน์กับคุณมากกว่าการไม่บวชเท่านั้นเองก็พยายามที่จะน้อมเอาแม่น้ำทั้งห้ามาให้คุณได้เห็นภาพเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็รอไปก่อนรอคราวหน้าก็ได้รอศาสนารอพระพุทธศาสนาคราวหน้าก็ได้อีกหลายกับอันนี้ก็เวียนว่ายตายเกิดไปต่อไปเหมือนคนที่ลอยคอกลางทะเลมีคนเอาเรือมารับขึ้นกับไม่ขึ้นผมขอว่ายไปเองก็ว่ายก็ว่ายไปเขาก็ไม่ว่าอะไรมีเรือมารับแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนานี่เป็นเหมือนเรือที่เห็นคนลอยคออยู่กลางทะเลก็สงสารให้ขึ้นมาสิขึ้นมาบนเรือนี่จะได้ไม่ต้องจมน้ำตายไม่ละผมอยากจะว่ายผมอยากจะจมอยู่ในทะเลนี้จมก็ไม่ว่าอะไร เข้าใจครับ นะ คำถามต่อไปจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณเจปอนโยขอข้อปฏิบัติที่จะทำลายอัตตาตัวตนด้วยเจ้าค่ะขนาดก่อนนอนพยายามนึกมรณานุสติบ่อยๆอย่างเช่นนึกภาพตัวเองตายแต่อัตตาตัวตนก็ไม่ลดลงเลย ไปอุดรเพื่อกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ขนาดท่านเมตตาอยู่รอให้เรากราบไหว้เพียงแต่ท่านไม่มองหน้าเราไม่พูดจาด้วยกลับมาบ้านยังมานั่งน้อยอกน้อยใจว่าท่านเมตตาคนอื่นมากกว่าขอพระอาจารย์เทศทำลายกิเลสตัวนี้ให้ด้วยเจ้าค่ะ ง่ายนิดเดียวก็ทำตัวให้เป็นเหมือนขอทานก็แล้วกันเป็นคนที่ต่ำต้อยที่สุดทำตัวเหมือนปฐพีทำตัวให้ติดดินไว้ไม่หวังอะไรจากใครทั้งนั้นเหมือนขอทานนั่งอยู่ข้างถนนใครจะให้เงินก็รับใครไม่ให้เงินก็ไม่รับก็จะไม่เสียใจเพราะไม่ได้หวังอะไรจากใครถ้าหวังอะไรต้องการอะไรจากใครมันก็จะทำให้เราเสียใจ คำถามต่อไปจากคุณนิชาภาเมื่อใจสงบมีสติอยู่กับลมหายใจได้แล้วทำไมพฤติกรรมจึงเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทำไมจึงมีเมตตาทำไมจึงมีความสุขสงบไม่มีความอยากได้อะไรเลยคะ ก็มันเป็นผลที่เกิดจากความสงบนั่นเอง คำถามต่อไปจากคุณชีวิตใหม่พระมีโยมอุปถัมภ์เป็นผู้หญิงติดสอยห้อยตามทุกการเดินทางเหมาะสมหรือไม่ครับ เราต้องมายุ่งกับเขามากนั่นอ่ะ คำถามต่อไปจากคุณชีวิตใหม่พระท่านหนึ่งรับประเคนสิ่งของและอาหารจากโยมผู้หญิงโดยไม่ใช้ผ้ารองรับเหมาะสมหรือไม่ครับ ก็ตามธรรมเนียมเวลาพระจะรับของจากศรัทธาญาติโยมที่เป็นสุภาพสตรีก็ต้องมีผ้ารองรับแต่บางท่านท่านก็จะอ้างพระไตรปิฎกเพราะว่าพระไตรปิฎกก็ไม่ได้มีคำสั่งคำสอนว่าจะต้องใช้ผ้ารองรับเพียงแต่ท่านพระไตรปิฎกหรือพระวินัยท่านห้ามไม่ให้แตะต้องตัวกันเท่านั้นเองที่ทางครูบาอาจารย์ของเมืองไทยของประเทศไทยเหล่านี้ท่านมีความฉลาดมีความรอบคอบท่านเห็นว่าถ้ารับของจากมือนี้บางทีอาจจะพลาดไปแตะต้องเนื้อตัวกันได้แล้วจะทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ท่านก็เลยต้องการป้องกันปัญหาอันนี้ก็เลยไม่ให้รับกับมือให้ใช้ผ้ารับอีกทีหนึ่งจะได้ไม่มีโอกาสที่จะแตะน้องต้องแตะเนื้อต้องตัวกันได้ในประเทศอื่นที่เป็นพุทธศาสนาเป็นมีพระพุทธศาสนาเช่นในประเทศศรีลังกานี้ได้ยินว่าเขาก็ไม่มีธรรมเนียมที่จะใช้ผ้ารองรับเขาก็รับกับมือได้ไม่ผิดพระวินัยแต่อย่างใด พียงแต่ว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าเวลาเกิดพลาดพลั้งไปแตะเนื้อต้องตัวกันขึ้นมาท่านเลยต้องการป้องกันส่วนนี้ด้วยการให้ใช้ผ้ารองรับของจากสุภาพสตรี คำถามต่อไปจากคุณอังกูลข้อแรกจิตเดิมมีไหมครับ ก็จิตมันมีอยู่ทุกคนเนี่ยพวกเราทุกคนนี้ก็มีจิตจิตนี้มันก็มีอยู่มาตลอดพระพุทธเจ้าก็เคยค้นหาดูว่าจิตมีจุดเริ่มต้นหรือไม่พระองค์ก็ไม่ทรงสามารถค้นหาจุดเริ่มต้นของจิตได้จิตก็มีอยู่มาอยู่ตลอดเวลาคำว่าจิตเดิมนี้ในความหมายของทางปฏิบัตินี้หมายถึงจิตกลับคืนสู่สภาพเดิมคือจิตที่เข้ารวมไปเป็นอัปปนาสมาธินี้เรียกว่าเป็นจิตเดิมเป็นจิตที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งปราศจากสัญญาความมั่นหมายรับรู้อะไรต่างๆหรือแต่ว่าสักแต่ว่ารู้เท่านั้นอันนี้เรียกว่าจิตเดิมเวลาเรานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้จิตเรารวมนี้เป็นการกลับเข้าไปสู่จิตเดิมพอออกจากสมาธิมาเราก็มาสู่จิตใหม่จิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้จิตที่ติดอยู่กับสมมุติต่างๆเช่นติดกับชื่อกับนามกับรูปกับเสียงต่างๆติดกับลาภยศสรรเสริญอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าเป็นจิตเดิมเป็นจิตที่เป็นอยู่ปัจจุบัน คำถามต่อไปจากคุณกบิลพัทถ้าเป็นเพศหญิงแล้วจะสามารถบรรลุธรรมได้ด้วยวิธีใดบ้างคะ ก็ด้วยวิธีเดียวกับเพศชายนั่นแหละเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยอยู่ที่เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นนักบวชอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การบรรลุอยู่ที่ตรงนั้น คำถามต่อไปจากคุณสุพจน์ผมเป็นคนขี้เบื่อผมสามารถใช้กรรมฐาน40สลับกองไปมาเช่นเดี๋ยวใช้พุทธานุสติเดี๋ยวใช้ทุเทวตานุสติอานาปานสติกายคตาสติเพื่อทำให้จิตสงบได้หรือไม่การใช้กรรมฐานเพียงกองใดกองหนึ่งผมรู้สึกมันหนักเป็นการบังคับจิตเกินไปซึ่งผมรู้สึกเหนื่อยและเครียดและฟุ้งซ่านมากถ้าใช้เพียงอนุสติเดียว จะใช้อันไหนก็ได้ขอให้มันได้ผลก็แล้วกัน คำถามต่อไปจากคุณกนกพรข้อแรกคนหนึ่งแขนหักหนึ่งข้างขาหักสองข้างแต่ไม่ได้รักษาตัวเขานอนอยู่บนเตียงใช้มืออีกข้างดื่มเหล้าและเบียร์ทั้งวันและเขาก็ยังเป็นคนชอบปล่อยใจไปตามผู้หญิงมากๆด้วยค่ะถ้าเขาต้องการฝึกสติและสมาธิเขาจะต้องปฏิบัติอย่างไรคะ ก็เช่นเดียวกับคนที่ไม่พิการนี่แหละก็ต้องใช้กรรมฐาน40อันใดอันหนึ่งควบคุมบังคับใจจะใช้การบริกรรมพุทโธก็ได้จะใช้การเจริญมรณานุสติก็ได้จะใช้การเจริญอานาปานสติก็ได้แล้วแต่ว่าอันไหนมันเหมาะกับตนและทำให้เกิดผลขึ้นมาก็ให้ใช้อันนั้นไป ข้อที่2เวลาดิฉันถวายอาหารพระดิฉันจะบอกชื่ออาหารที่ดิฉันทำเพื่อให้พระฉันเยอะๆจะทำให้พระอาบัติหรือไม่คะ ก็ไม่น่าจะอาบัติตรงไหนนี่ก็ชื่ออาหารก็เป็นชื่ออาหารจะเท่าที่ทราบเลยก็ไม่เห็นว่าจะอาบัติตรงไหนนะ ข้อที่3การถวายอาหารแบบเจาะจงแด่พระเป็นอาบัติหรือไม่คะ คือการถวายของนี่มีถวายแบบ2แบบด้วยกันถวายเจาะเจาะจงบุคคลกับถวายให้กับส่วนรวมก็มีประโยชน์ต่างกันไปถวายเจาะจงก็เหมือนกับเราทำนุบำรุงบุคคลนั้นเพียงบุคคลเดียวถ้าถวายให้ส่วนรวมเช่นถวายให้กับพระทั้งวัดอย่างนี้ก็เหมือนกับเราทำนุบำรุงพระทั้งวัดพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ญาติโยมถวายแบบส่วนรวมกันที่เราเรียกว่าสังฆทานสังฆะแปลว่าสงฆ์สงฆ์ก็คือพระภิกษุที่อยู่ร่วมกันในวัดเดียวกันนี้เรียกว่าสงฆ์ถ้าสงฆ์พระรูปเดียว พระรูปอื่นก็จะอดตายก็จะไม่มีใครมาบวชวัดนั้นก็เหลืออยู่แต่พระรูปเดียวถ้าพระรูปนั้นรับมาแล้วไม่เอาไปแบ่งให้พระรูปอื่นวัดนั้นก็จะมีพระรูปเดียวแล้วพอพระองค์นั้นตายไปวัดนั้นก็เป็นวัดร้างไปพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ศาสนาร้างจึงสอนให้ถวายสังฆทานอย่างที่มีความเป็นมาเล่ามากันคือตอนที่พระพุทธเจ้าได้รับนิมนต์ให้ไปโปรดญาติโยมในพระราชวังหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้ทางวังก็ได้ข่าวก็เลยมานิมนต์ให้ไปโปรดพอพระองค์ไปถึงพระราชวังก็มีพระพุทธมารดาเลี้ยงที่เคยเลี้ยงพระองค์มาตั้งแต่เยาว์วัยมีจิตปรารถนาที่จะถวายจีวรที่ได้ทรงตัดเองเย็บเองถวายให้แก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรับถวายถึง3ครั้งก็ไม่ทรงรับแล้วบอกว่าให้ไปถวายเป็นสังฆทานจะดีกว่าเพราะจะทำให้พระพุทธศาสนามีอายุยืนยาวนานได้ถึง 5,000 ปีเพราะถ้าทุกคนถวายของให้แต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวก็จะไม่มีใครที่จะมามีกระจิตกระใจที่จะมาบวชมาศึกษามาปฏิบัติพอพระพุทธเจ้าตายไปพระพุทธศาสนาก็จะหมดไปนี่คือความหมายของการถวายของเจาะจงกับถวายกับถวายบุคคลกับถวายส่วนรวมทรงให้ความสำคัญกับการถวายส่วนรวมมากกว่าการถวายส่วนบุคคลแต่ก็ไม่ได้ห้ามเพราะว่าบางกรณีก็จำเป็นจะต้องถวายเฉพาะบุคคลเช่นบุคคลนั้นไม่สบายก็ต้องถวายการรักษาถวายยาอะไรต่างๆให้กับบุคคลนั้นไม่ใช่จะถวายเป็นสังฆทานไปงั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับกรณีว่าควรจะถวายในแบบไหน ข้อที่4การถวายอาหารอย่างไรที่พระไม่ควรฉันคะ ในสมัยพุทธกาลท่านก็มีห้ามเนื้อสัตว์อยู่10ชนิดด้วยกันเช่นเป็นสัตว์ป่าทั้งนั้นเช่นเนื้องูเนื้อช้างเนื้อเสือเนื้ออะไรต่างๆเหล่านี้มีสัตว์อยู่10ชนิดที่ท่านห้ามไม่ให้ถวายให้กับพระแล้วก็มีเนื้อสัตว์อีกชนิดหนึ่งก็คือสัตว์บ้านอย่างเงี้ยเช่นหมูเห็ดเป็ดไก่ถ้าถวายเจาะจงให้กับพระนี่เช่นไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่มาทำเป็นแกงเป็ดแกงไก่แล้วก็มาถวายพระแล้วก็บอกว่าเนี่ยดิฉันได้ทำนี้เพื่อหลวงพ่อโดยตรงเลยถ้าท่านทราบท่านก็รับไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องปกติของญาติโยมที่ฆ่าเป็ดฆ่าไก่เป็นอาหารเป็นประจำอยู่แล้ววันนี้ฆ่าไก่ทำแกงไก่มาหม้อหนึ่งแล้วก็เลยอยากจะทำบุญก็เลยแบ่งมาถ้วยหนึ่งมาถวายพระอย่างนี้ถวายได้แต่อย่าไปบอกว่าทำโดยเจาะจงเพื่อหลวงพ่อทำไม่ได้หลวงพ่อก็จะรับไม่ได้แต่ทำบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำที่บ้านแกงไก่อยู่เรื่อยพอดีวันนี้มีใจอยากจะทำบุญก็เลยตักแบ่งมาถ้วยหนึ่งมาถวายหลวงพ่อถ้าอย่างนี้ก็รับได้แล้วเนื้อสัตว์ที่รับไม่ได้อีกชนิดหนึ่งก็คือเนื้อสัตว์ที่สุกสุกดิบดิบเนื้อสัตว์นี้เวลาจะถวายพระนี่ต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่สุกแล้วเช่นเนื้อนี่ยังถ้ายังมีเลือดอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ได้ไข่ที่ยังไม่แข็งก็ไม่ได้เช่นไข่ดงไข่ดาวไข่ที่เขาใส่ไปในโจ๊กอะไรอย่างนี้ก็ไม่ควรมันต้องเป็นไข่สุกแห้งเลยถึงจะถวายพระได ้หลวงพ่อคะถ้าเกิดเรามีญาติที่นอนป่วยที่ไม่รับรู้อะไรแล้วเนี่ยค่ะอยู่ได้เพราะใส่ออกซิเจนเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นอยู่กับญาติว่าจะปล่อยให้นอนไว้อย่างนี้หรือว่าถ้าถอดออกซิเจนก็ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดญาติเขาตัดสินใจให้เอาออกซิเจนออกอะค่ะจะบาปไหมคะ ไม่บาปหรอกเพราะเขาตายแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าเราไปยืดอายุเขาไว้เองด้วยการเอาท่อออกซิเจนไปใส่ให้เขาพอเราออกเขาก็ตายเราไม่ได้เราเพียงยุติการรักษาอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการปานาติบาตไม่ได้เป็นการฆ่าแต่ถ้าเราเอามีดไปเชือดคอเขาอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าเป็นการฆ่า มีใครอยากจะถามต ่อพระอาจารย์เจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดูจิตนะคะถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่าใจเราเนี่ยมันถูกกระทบถูกอารมณ์มากระทบแล้วเนี่ยแล้วมันเริ่มมีการปรุงชอบไม่ชอบเกิดขึ้นนะคะทีนี้เราควรที่จะแค่กำหนดรู้และดูเฉยๆว่ามันจะปรุงไปถึงไหนหรือเราควรที่จะกำหนดรู้แล้วก็ให้มันดับอยู่ตรงนั้นนะคะ เราต้องหยุดมันเราต้องหยุดการกระทำของจิตที่จะคิดไปในทางไม่ดีให้จิตสงบไม่ให้จิตสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับเรา ค่ะถ้ามันดับไปแล้วมันก็ยังทวนกลับมาแสดงว่ามันเป็นดวงใหม่แล้วเราไปติดกับสัญญาแล้วใช่ไหมคะ คือเรื่องของกิเลสนี่มันมีหลายตัวไงละฆ่าตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ตายไปแต่ตัวที่ไม่ตายมันก็โผล่ขึ้นมาได ้ เราก็ต้องฆ่ามันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่มีหลงเหลืออยู่แต่การฆ่าก็มีสองแบบฆ่าแบบไม่ตายกับฆ่าแบบตายฆ่าแบบไม่ตายก็คือฆ่าด้วยสติเพียงพอรู้ว่ามันคิดไม่ดีมันก็หยุดคิดไปอย่างนี้เรียกว่าฆ่าแบบไม่ตายเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ได ้ ถ้าจะฆ่าแบบตายนี้ต้องเข้าไปถอนรากถอนโคนมันรากโคนของกิเลสก็คือโมหะความหลงความโลภความอยากได้อะไรนี้เกิดจากความหลงคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นความสุขเราก็ต้องพิจารณาสิ่งที่เราอยากได้ว่าเป็นตายแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเราเห็นสิ่งที่เราโลภอยากได้เป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้แล้วมันก็จะไม่โลภกับสิ่งนั้นอีกต่อไป แต่ว่าบางทีก็เหมือนรู้ทันแต่มันไม่ใช่เป็นการดับที่ถาวรนะคะมันก็ยังแค่รู้ว่าโอเคเกิดขึ้นแต่มันก็เวลามีเรื่องอื่นที่คล้ายๆกันมันก็ยังเกิดขึ้นมาอยู ่สมมติเรื่องนี้เรื่องอยากจะกินกาแฟถ้ารู้ว่ากินกาแฟมันเป็นทุกข์ว่าจะต้องกินอยู่เรื่อยๆหยุดมันได้หรือเปล่าถ้าหยุดได้แล้วไม่กลับไปกินอีกก็แสดงว่าฆ่ามันตายอย่างถาวรถ้าหยุดวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับไปกินใหม่ก็แสดงว่ายังไม่ได้ฆ่ามันอย่างถาวรยังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเรามีสติมากๆเนี่ยแสดงว่าเราควรที่จะตัดได้เร็วมากๆใช่ไหมคะ มัน คือกระทบปั๊บอาจจะดับเลยหรือ มันหยุดได้ชั่วคราวเท่านั้นสติเหมือนแตะเบรกแต่พอเราถอนเบรกพอเราเผลอปั๊บมันก็กลับขึ้นมาใหม่ได ้ ถ้าอยากให้มันไม่กลับมาเลยต้องใช้ปัญญาต้องเห็นใจรักในสิ่งที่มันอยากได้แล้วมันก็จะได้ไม่ไปทำสิ่งนั้นอีกต่อไป แต่ปัญญาที่ว่าเนี่ยคือไม่ใช่เกิดจากการคิดใช่ไหมคะ ก็ต้องคิดก่อนไง เช่น เราอยากอะไรเราเช่นอยากให้คนนั้นคนนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี ้ เราก็ต้องพิจารณาว่าเราสั่งเขาได้หรือเปล่าสั่งเขาได้เสมอไปหรือเปล่าเขาเป็นคนที่เราสามารถสั่งได้หรือเปล่าถ้าสั่งไม่ได้แสดงว่าเขาเป็นอนัตตาใช่ไหมเขาเป็นอนิจจังคือบางทีก็สั่งได้บางทีก็สั่งไม่ได้เวลาสั่งได้เราก็สุขใจเวลาสั่งไม่ได้เราก็ทุกข์ใจอย่างถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ต้องไม่ไปอยากไปสั่งเขาปล่อยเขาไปเขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไป ค่ะถ้าตามประสบการณ์เนี่ยค่ะพระอาจารย์เคยมีครั้งหนึ่งก็คือว่ามารู้ว่าการที่เราพยายามทำให้เจ้านายพอใจเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอัตตาของเราเองอะค่ะ ความอยากของเราไงเราอยากได้พอใจเราเพราะคนที่เขาพอใจเราก็จะได้เมตตากับเราใช่ไหม ค่ะ ทีนี้บางทีเราทำให้เขาพอใจได้ตลอดเวลาหรือเปล่า ไม่ได้ค่ะ ไม่ได้แล้วเราจะไปทุกข์ใจทำไม แต่เคยเห็นว่าพอรู้ว่ามันเป็นอัตตาของเราเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำดีที่สุดได้แค่นี้แล้วมันก็สบายใจลงอะค่ะแล้วก็หยุดไปตรงนั้น ก็หยุดความอยากไปหย ุ ดความอยากให้เขาพอใจ เ ราก็ทำตามหน้าที่ของเราไปทำให้ดีที่สุดเขาจะพอใจหรือไม่พอใจเราอย่าไปอยาก ค่ะก็คงต้องดับที่ว่าเราทำสุดแล้ว แล้วก็อยู่ที่ความอยากของเราเราอย่าไปอยากได้ผล ค่ะ จากการกระทำของเราน ั่นก็หมายความว่าเราก็อาจจะตัดไปภาวะหนึ่งแต่อาจจะไม่ถึงขั้นถอนรากถอนโคนใช่ไหมคะ ถ้าเราไม่ต้องการอะไรจากเขาแล้วก็ถอนรากถอนโคนเขาจะพอใจไม่พอใจเขาจะจ้างเราหรือไม่จ้างเราไม่หวั่นไหวเราก็ถอนรากถอนโคนถ้าเรานับได้ทุกรูปแบบพูดอย่างนี้ความหมาย ค่ะพระอาจารย์สุดท้ายของหนูค่ะ ก็คือว่าหนูพยายามปฏิบัติในรูปแบบอยู่ทุกๆวันนะคะแต่ทีนี้ก็คือว่ามันก็มีบางวันที่ดีบ้างไม่ดีบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างนี่มันคือเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะ มันเป็นเรื่องของสติของเรานั่นแหละถ้าสติเราดีมันก็จะสงบง่ายและอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาวะจิตใจของเรากับภาวะแวดล้อมด้วยถ้าเรื่องมากมันก็สงบยากถ้าเรื่องน้อยมันก็สงบง่ายหรือภาวะจิตของเราอยู่ในช่วงที่มันอยู่ในภาวะของความสงบมันก็สงบง่ายแล้วเราก็ต้องดูว่ามันเป็นอนิจจังไปก็แล้วกันอยากไปอยากให้มันเหมือนกันทุกวัน แล้ว เราจะได้ไม่ทุกข ์ค่ะแล้วโอกาสที่มันจะเกิดเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยค่ะพระอาจารย์มันคือไม่สามารถที่จะกำหนดอะไรได้ใช่ไหมคะถึงจังหวะเขาก็มาของเขาเอง มันจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ค ่ ะ ในบางอย่างแล้วในบางอย่างก็เห็นว่าเรากำหนดได้สิ่งที่เรากำหนดได้เราก็ทำไปเช่นสติเนี่ยเป็นตัวที่เรากำหนดได้ถ้าเรากำหนดสติได้สร้างสติขึ้นมาได้ผลที่เราต้องการมันก็จะเกิดขึ้นมาได้แต่ส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของสติเราก็ห้ามไม่ได้เช่นเรื่องของคนอื่นเนี่ยเราจะไปห้ามเขาหรือไปกำหนดให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้บางวันเขาก็ดีบางวันเขาก็ไม่ดีแต่จิตของเรานี่เราสามารถกำหนดให้มันดีได้ถ้าเรามีสติอันนี้ต่างกันตรงนี้ ค ่ ะ มีใครอยากจะถามอีก พระอาจารย์ครับเวลาที่เรานั่งสมาธิใช้อานาปานสติเวลาเรานั่งจนเมื่อยแล้วเราจะเปลี่ยนอริยบทไปเดินจงกรมนี่ให้เอาสติตั้งไว้ที่ปลายจมูกเหมือนเดิมหรือว่าให้อยู่ที่เท้าที่เคลื่อนไหวครับอาจารย ์อันไหนที่มันสะดวกกว่ามันง่ายกว่าก็เอาอันนั้นปกติถ้าเดินแล้วนี่ดูลมมันยากเพราะลมมันละเอียดดูเท้ามันง่ายกว่าเราก็ใช้เท้าไปเฝ้าดูการย่างเท้าไป คร ับมีใครอยากจะถามอีกไหมนับหนึ่งสองสามนะเนี่ยถ้าไม่มีก็มีเอาจะหน่อย นักการพระอาจารย์ค่ะคืออยากจะถามว่าเวลาสมมติว่าเวลาเราปฏิบัติแล้วจิตเราไปจ่ออยู่ที่ใดที่หนึ่งอะค่ะแล้วนิ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยแปลว่าเราปฏิบัติถูกไหมคะ ถูกถ้าจิตนิ่งก็ถูก ค่ะคือโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรแต่ไปจ่ออยู่ที่จุดที่เราเพ่งอยู่อะค่ะ ได้ ได้ใช่ไหมคะ ขอให้จิตมันนิ่งไม่คิดปรุงแต่งอะไรแล้วก็มีความสุขอยู่ในความสงบนั้นก็ใช้ได้แต่มันมีความนิ่งหลายระดับด้วยกันนิ่งแบบอย่างผิวเผินก็มีนิ่งแบบลึกก็มีก็ขอให้พยายามทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้พบกับนิ่งแบบลึกๆแล้วจะมีความสุขมากแล้วก็จะสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรถ้าเรายังต้องอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราอยู่ก็แสดงว่าเรายังมีความสุขน้อยมีความนิ่งอยู่ภายในใจเราน้อยก็ขอให้ทำให้มากๆถ้ามันมีมากแล้วต่อไปมันไม่ต้องพึ่งคนอื่นไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นมาให้ความสุขกับเรา พระอาจารย์ครับขอถามอีกรอบนึงครับแล้วเวลาเรานั่งสมาธิไปแล้วเมื่อเกิดความเบาแล้วนี่เราควรที่จะกำหนดดูลมต่อไปหรือให้กำหนดที่ความเบาเลยครับพระอาจารย ์ถ้าดูลมได้อยู่ก็ให้ดูลมไปเรื่อยๆอย่าเปลี่ยนที่ดูลมไปอย่างเดียวความเบาความสว่างความอะไรนี้อย่าไปสนใจก็เดี๋ยวมันหายได้แต่ลมมันจะไม่หายถ้ามันหายก็แสดงว่าจิตมันจะรวม คร ับงั้นให้เกาะติดอยู่กับลมเพียงอย่างเดียวหมดแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ